Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sunar. Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve aynı zamanda 2021 yılının ilk günü. Her cuma olduğu gibi Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. 2020'nin ilk gününü 2020'de başarılı olan çevre kampanyalarını duyurarak kutlayacağız birlikte. Change.org Türkiye'nin yayınladığı 2020 değişim raporuna göre bu yıl Change.org'da çevre alanında toplam 938 kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyaları da toplam 1.995.933 imza atıldı, yani kısaca 2 milyon. 27 kampanyada ise talep edilen değişim gerçekleşti ve bu kampanyalar başarıyla sonuçlandı. Change.org Türkiye 2020 değişim raporunda başarıyla sonuçlanan çevre kampanyalarından birkaç tane örnek verelim. Galata Kulesi restorasyonu iptal edildi. Kule ebabillere yuva olmaya artık devam ediyor. İstanbul Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışması kulenin cephesindeki boşluklarda üreyen kuşları tehdit ediyordu. Bunun üzerine Simur Kuş Yuvası Derneği restorasyon çalışmasının kuşların üreme faaliyetlerini durdurduğu sonbahara ertelenmesini talep eden bir imza kampanyası başlattı. Galata sakinleri yerel halkı bilgilendirirken gönüllü kuş gözlemcileri sahadan bilgiler verdi. Çalışma kuşların üreme faaliyetlerini durdurdukları sonbahara kadar ertelendi. Kampanyaya 3 gün içerisinde 11.927 destekçiyle başarıya ulaştı. Gökpınar Gölü potansiyel doğal sit alanı ilan edildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü'nün kıyısına zarar verecek bir bungalov projesi için ihale açıldı. Gökpınar Gölü Korunmalı Platformu ihalenin iptal edilmesini ve bölgenin koruma altına alınmasını talep eden bir kampanya başlattı. 9.763 destekçiye ulaşan kampanya Gökpınar Gölü'nün potansiyel doğal sit alanı ilan edilmesiyle sonuçlandı. Ancak tehdit devam ediyor ve bir başka kampanyada Gökpınar Gölü'nde yapılaşmanın durdurulması için yeniden harekete geçmiş durumda insanlar. Çıtlık ormanlarının kesimi durduruldu. Muğla Çıtlık Mahallesi'nde 30 hektar yetişkin orman alanı için kesim ihalesi yapıldı. Muğla Çevre Platformu kesimin durdurulması için kampanya başlattı ve 33.800 kişinin desteğini aldı. Platform imzaları Orman Genel Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden iletti. İlerleyen dönemde sosyal problem olabileceği düşüncesiyle ağaç kesimine son verildiği bildirildi bu kadar imzadan sonra. Büyükada'da heliport projesi durduruldu. Büyükada'da deniz doldurularak heliport pisti ve iskele yapılması planlanıyordu. Bunun üzerine İzellevi Coşkun bir kampanya başlattı ve 9.632 kişi destek oldu. Sonucunda heliport projesi de durduruldu. Mimarlar Odası'nın açtığı davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi hukuka aykırılığı açık olan işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar olabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Doğa için tehdit olan madde 6 torba yasa teklifinden çıkarıldı. 5 Ekim'de meclise getirilen torba kanun teklifi maden ve enerji şirketlerinin doğayı tahrip etme pahasına faaliyetlerine devam edebilmelerine olanak tanıyordu. Bu nedenle 107 kurum ve topluluk, 7 siyasi parti hashtag torba yasayı geri çek demek için bir araya geldi ve bir imza kampanyası başlattı. Özellikle madde 6'nın çok tehlikeli olduğu söyleniyordu. 42.899 imza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim edildi. Madde 6 yasadan çekildi. Yasanın tümden geri çekilmesi gerektiğini savunan Ekoloji Birliği ise yasanın veto edilmesini talep ediyor. Menderes ağaçlanıyor. 18 Ağustos 2019'da İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında 5000 hektar alan yanarak kül olmuştu. Alanın tekrar ağaçlanması için bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 130.446 kişi destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül 2019'dan beri 321.846 adet ağaç dikti ve kent genelinde 23.470 metrekare yeni yeşil alan oluşturdu. Bravo. Yenice Şeker Kanyonu kurtuldu. Yenice ormanlarının korunması ve kanyonun HES projeleriyle kuruyup yok olmaması için Tansu Gürsel bir kampanya başlattı. 59.762 kişi bu kampanyaya imza attı ve proje Kastamonu İdare Mahkemesi'nce açılan dava sonucu iptal edildi. Yenice Şeker Kanyonu kurtuldu. Adrasan sahili hassas bölge ilan edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projesiyle Adrasan'a koyuna yaklaşık 13.300 metreküp beton dökülerek sahile tekne yanaşma yeri inşa edilecekti. Ertunç Ergüneş'in başlattığı kampanyaya 30.513 kişi imza attı. Projenin yapılması istenen alanında içinde olduğu bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Fethiye Kabak Koyu yolunda asfalta geçit yok artık. Fethiye Faralya Köyü'nün Kabak Koyu'na yeni bir yol yapılması isteniyordu. Yeni bir asfalt yola özel araçların yolunu açacak ve vadiyi de bir turistik yer haline getirecekti proje. 114.313 kişi buna karşı imza attı. İmzalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yeni Kabak yolunun asfalt ve parka yapılmaması ve otoparkın kaldırılmasına karar verildi böylece. Change.org Türkiye'nin hazırladığı 2020 değişim raporunun tamamına change.org/rapor2020 adresinden ulaşabilirsiniz. change.org/rapor2020 adresinde bulabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir yıl diliyoruz. Umarız yine böyle başarılı kampanyalarla bir yılı bitiririz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.